99 taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przełomowy program ubezpieczeniowy dla rolników zapowiedział premier. Nieznani sprawcy zniszczyli drzwi do Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Talibowie przejmują kolejne miasta w Afganistanie. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kabulu zaleca swoim obywatelom natychmiastowe opuszczenie kraju. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższych miesiącach zostanie przygotowany, jak mówił, przełomowy program ubezpieczeniowy. Ma objąć nie tylko szkody pogodowe w rolnictwie, ale m.in. straty z powodu chorób zwierząt. Wszelkie klęski żywiołowe, susza, gradobicia, podtopienia, gwałtowne ulewy, ale także te klęski dotykające zwierząt, ptasia grypa, ASF, ale także szkody, o których tutaj powiedział mi pan gospodarz. One wszystkie muszą być w odpowiedni sposób ubezpieczone ze wsparciem państwa. To mogę tutaj z tego miejsca obiecać, że ten system zbudujemy szybko. W najbliższych miesiącach on będzie gotowy. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś zakład mleczarski w Miłoszewie na Pomorzu, gdzie apelował też o kupowanie polskich produktów rolnych. W centrum Lublina nieznani sprawcy zniszczyli drzwi do Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości i Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność przy ulicy Królewskiej. Zniszczenia widać na pierwszy rzut oka, mówi Krzysztof Choina z Solidarności. Drzwi pomalowane stajemy, obok tak samo na budynku jest napis zajcy, też stajem wykonany. Są ślady, jajka były, pomidory. My nie mamy monitoringu na sam budynku, natomiast podejrzewam, że jest monitoring miejski, bo obejmuje nasz budynek również. I ten monitoring zabezpiecza policja. Ambasada Stanów Zjednoczonych zaleca Amerykanom natychmiastowe opuszczenie Afganistanu. Informuje, że ze względu na sytuację w tym kraju i ograniczony personel jest w stanie zapewnić obywatelom tylko ograniczoną pomoc. Dziś talibowie przejęli miasto Ghazni, stolicy prowincji o tej samej nazwie we wschodnim Afganistanie. Opanowali też miasto Herat. Afgański rząd proponuje talibom podział władzy w zamian za zatrzymanie walk. Propozycja miała zostać przedstawiona przez pośredników, ale nie wiadomo, czy zostanie przyjęta. Talibowie mają już pod kontrolą co najmniej połowę kraju. Tysiące cywilów uciekają z domów. Afgańskie władze miały zaproponować talibom wejście do rządu w zamian za zakończenie walk. Szczegóły oferty nie są znane. Wiadomo jedynie, że trafiła ona do bojowników za pośrednictwem Kataru, który gości oficjalne biuro talibów i w którym toczą się negocjacje pokojowe. Kilka dni temu talibowie mówili, że walki nie zakończą się, póki Ashraf Ghani pozostanie na stanowisku prezydenta w kraju. Nad ranem talibowie przejęli kontrolę nad 10. już miastem Ghazni. W opublikowanym przez nich filmie widać bojowników, którzy zajęli miejscowy posterunek policji. Talibowie prawdopodobnie wypuścili też z miejscowego więzienia w Ghazni około 1000 skazanych, w tym swoich bojowników. Przez ostatnie lata to właśnie w Ghazni stacjonowali polscy żołnierze, którzy szkolili miejscowe siły bezpieczeństwa. W sąsiedniej prowincji zatrzymano tymczasem dotychczasowego gubernatora Ghazni. Miał on poddać prowincję talibom i uciec do stolicy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Brześciu na Białorusi 10 osób skazano za udział w ubiegłorocznych demonstracjach opozycji po wyborach prezydenckich. To już kolejna grupa mieszkańców Brześcia osądzonych za protesty przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Sąd w Brześciu skazał te osoby na kary od 3 do 4,5 roku pozbawienia wolności. Zwolennikom opozycji zarzucono, że podczas powyborczych demonstracji w ubiegłym roku uczestniczyli w zbiorowych zamieszkach i starciach z milicjantami. Rozgłośnie Radio Swoboda informuje, że dotychczas w Brześciu za udział w demonstracjach skazano 40 osób. Na Białorusi niemal codziennie odbywają się procesy i zatrzymania zwolenników opozycyjnych sił. Dziś w Mińsku został zatrzymany Andrzej Dmitrew, jeden z opozycyjnych kandydatów na prezydenta w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Wczoraj miejscowe służby bezpieczeństwa zatrzymały Ihara Laszczenię, byłego ambasadora Białorusi na Słowacji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Są tacy eksperymentatorzy, którzy nie boją się łączyć, a łączą to, co wszyscy fani zimnej fali znają sprzed wielu, wielu lat, z tym, co nowe, z tym, co niekoniecznie wpisuje się w ramy ortodoksyjnych wyznawców Cold Wave'u. Kirillian Camera, ich ujęcia właśnie wybrzmiały na początek naszego dzisiejszego 42. konstelacyjnego spotkania w Trójce. No przyznam się, że długo zastanawiałem się nad tym, czy nie powinienem zaczynać naszego dzisiejszego spotkania od dźwięków, które przywiozłem z Hiszpanii, ale pomyślałem, że nieco przekornie zaczniemy dzisiaj od zimnej fali. No właśnie, moja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. No pan redaktor trochę przesadza, bo jeszcze do końca wakacji trochę zostało, ale no ja już czuję trochę jesień. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. No to może raz jeszcze Kirillian Camera, tym razem w nieco brudnej i analogowej wersji. Sprawcą tego całego zamieszania jest Angelo Bergamini, który 41 lat temu w roku 80 postanowił, że będzie tworzył albumy z muzyką niebywale piękną, z muzyką zakorzenioną w eksperymentalnym gruncie. Z muzyką, która, no chyba można powiedzieć, wymyka się wszelakim standardom. No i jak postanowił, tak też zrobił. No ale tak właściwie to nie tylko sprawka pana Bergaminiego, ale i, a może i przede wszystkim sprawka Eleny Ellis Fossey i jej hipnotyzującego wokalu, bez którego, no chyba nie mielibyśmy aż tylu wrażeń. Kirill Young Camera i ich niebieski pokój, Blue Room w konstelacji M. w Trójce. No a teraz? No tak śpiewać mogą tylko jeżozwierzę. Porcupine Tree. Thank you. big idea to buy a new soul at the start of every year. I paid up and it cost me pretty dear. Here's a hymn to those that disappear. Resztką sił, czemu wciąż ją mam? Diabeł sporo dawał mi. Wezmę ją i do morza wrzucę, by szczęściem żyć. Wystarczy złamać szyfr. Wciąż patrzę na odległy ląd i zapędzam się sam w ciasny kąt. Toczę wojnę między sobą a mną. Jestem jak cień wtopiony w tło. Nawet drzwi zamalowałem już. Wiem, że nieraz przeszedłem przez ich próg. Zamknę je i klucz wyrzucę, by szczęściem żyć. Wystarczy złamać szyfr. Trójka. Program trzeci. Oh, Serca kraju, Hearts of the Country z siódmego studyjnego albumu grupy Ultravox. Ale to państwo na pewno rozpoznali po pierwszych sekundach. Lament z roku 84. A na nasze dzisiejsze spotkanie w konstelacji M w Trójce musiałem coś wybrać. Utwór z albumu zremasterowanego po latach z roku 2009. Czas na kącik filmowy. This is the sound of poisons, the sickness no one knows. No one is crying for us this time, as shapes are blurring under miracles of snow. Weave a circle around him three times. You have to plan your moves at these times. Our hearts are breaking. One more song to go. These eyes are blind. This is a pure thing. These hands I kiss. Tragic as anything. These eyes are blind. This is a pure thing. A splash and hiss. Beyond my measuring. Incandescent glow. The leap to something I don't know. There is no doubt upon us when the greasy men come back again. These eyes are blind. This is a pure thing. These hands I kiss. Tragic as anything. These eyes are blind. This is a pure thing. Splash and hiss, beyond my measuring. These fading flowers, precious as memory. A little cloud, collector's energy. We had some good machines, but they don't work no more. I loved you once, don't love you anymore. These eyes are blind, this is a pure thing. These hands I kiss. Tragic as anything. These eyes are blind. This is a pure thing. A splash and hiss. Beyond my measuring. These fading flowers. Precious as memory. A little cloud. Collector's energy. We had some good machines. But they don't work no more. I loved you once. Don't love you anymore. Faded Flowers, utwór, który ilustruje film Manhunter. A dźwięki do tej produkcji wybierał sam Michael Mann, który zaliczył w poczet soundtracków właśnie utwory Sherika Becka. A co powiedzą państwo na nieco dłuższą wycieczkę do Berlina? Scar of cold water runs as she touches the walls of her memory maze. The shadows of men she has known fill her day. She's held half the world in her arms, so they say. But she wakes up without them, we'll be right back. skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. No nie da się ukryć, że powoli pachnie jesienią, ale zresztą oni chyba wiedzą o tym najlepiej. Season's End, pierwszy album Marillion ze Steve'em Hogarthem, chociaż są na nim też utwory, które nagrywali jeszcze z Fishem. Season's End. Sezon na truskawki już dawno się skończył, no ale jak dobrze, że istnieje coś takiego jak wspomnienia. Zwiedzając Barcelonę, na tyle zachwycił się La Sagrada Familią, że ten album wraz z Alanem Parsonsem nazwali na cześć nieodżałowanego Gaudiego. The Alan Parsons Project i wersja instrumentalna utworu Paseo de Gracia, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ale słowo się rzekło, na koniec moja osobista dźwiękowa pamiątka z Hiszpanii. Enrique Morente, marzyciel z Grenady. Po 21 Aleksandra Kaczkowska w Trójce i po zachodzie słońca, a będzie to metaliczna Aleksandra Kaczkowska. Zapraszamy na naszego trójkowego Instagrama, zapraszamy na naszego Facebooka, tam wszelkie szczegóły. Olga Szućko, Mateusz Tomaszuk, do usłyszenia za 7 godzin z hakiem.